To program Trzeci Polskiego Radia, środa, 1 listopada, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zbiórka na odnowę zabytków trwa na Starych Powązkach w Warszawie. Kwestującym towarzyszy nasz reporter, za chwilę się z nim połączymy. Później cmentarz Rakowicki w Krakowie, to tam jest grób Zbigniewa Wodeckiego. Dobry człowiek i dobry śpiewak i dlatego przyszliśmy tu. Znicze zapłonęły na polskich grobach na cmentarzu Bajkowym w Kijowie. Był tam nasz korespondent. Zbierają pieniądze na odnowę grobów i cmentarzy. Znani aktorzy, politycy i muzycy, a także zwykli ludzie na największych nekropoliach w kraju kwestują na rzecz odnowy zabytkowych nagrobków. Łączymy się z naszym reporterem Mariuszem Pieśniewskim, który jest na Starych Powązkach w Warszawie. Witaj. Jak tam idzie kwesta? Zbiórka funduszy na renowację zabytkowych nagrobków powoli zmierza ku końcowi. Wciąż alejkami cmentarza przechadzają się jednak wolontariusze. Przed chwilą wróciłem z biura kwesty i tam praca w re. Kolejni aktorzy i inni artyści przychodzą z pełnymi puszkami datków. Do tej pory w kwestie udział wzięło 187 osób, mówimy osoby kwestujące, a każda z nich uzbierała kwoty bardzo różne, od kilkudziesięciu złotych do nawet tysiąca. Dużo pomaga dobra pogoda, mówił mi aktor Piotr Zelt. Odwiedzający jak zwykle są hojni, wspaniali. Pogoda dopisuje, wbrew prognozom miało lać. Nie leje, jest bardzo miło. No i jak zwykle miłe spotkania i z ludźmi z naszego środowiska i przede wszystkim z odwiedzającymi cmentarz, którzy jak zawsze nie zawodzą, są przygotowani, wrzucają nam tutaj do skarbonek. Co słychać, dużo pieniędzy, szybko się skarbonki wypełniają. Wprawdzie pogoda nieco się psuje, zaczyna padać mrzawka, ale z pewnością to nie odstraszy ani kwestujących, ani odwiedzających, którzy chcą pospacerować wieczorem alejkami Powązek. To Mariusz Pieśniewski, dziękuję za relację. A teraz przenosimy się do Krakowa. Tłoczno jest na cmentarzu Rakowickim, w pobliżu którego jest nasz reporter Paweł Pawlica. Krakowianie na jednej z najstarszych i największych nekropolii oddają hołd nie tylko swoim bliskim, ale też wielu zmarłym artystom, politykom, naukowcom, sportowcom i działaczom społecznym, których wielu spoczywa w Alei Zasłużonych. Setki zniczy płoną m.in. przy grobie zmarłego w tym roku Zbigniewa Wodeckiego. Pamiętamy o nim, zawsze będziemy pamiętać. Pamiętamy o Zbyszku, bardzo. Dobry człowiek i dobry śpiewak i dlatego przyszliśmy tu. To Wodeckiego się nigdy nie zapomnę. W cmentarnej kaplicy odprawiane są msze święte i czytane wypominki za zmarłych. Przy bramach cały czas prowadzone są kwesty, między innymi na odnowę zabytkowych nagrobków. Tradycyjnie w akcję włączyła się aktorka Anna Dymna. Nie dość, że wrzucają, to jeszcze całują i mówią miłe słowa i to jest bardzo piękne. Na odnowę zabytków cmentarza Rakowickiego. Ze względu na zamknięte drogi dojazdowe na największe cmentarze w mieście lepiej dziś i jutro wybrać się tramwajem lub autobusem. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Hołd ofiarom NKWD i UB oddano w Słupsku. Zapalono znicze pod tablicą upamiętniającą pomordowanych w katowni komunistycznych służb przy ulicy Kilińskiego. Co roku w tym miejscu spotykają się członkowie Towarzystwa Odkrywców. 10 lat temu fundowano tablicę, ale niewiele osób pamięta o tym, że ginęli tam ludzie, wyjaśnia prezes Towarzystwa Tomasz Rosiński. Szanowni Państwo, po raz 20 spotykamy się w tym miejscu, by uczcić pamięć ofiar, którzy zostali pomordowani w katowniach NKWD, później Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, prześladowani przez Służbę Bezpieczeństwa. Brak nam tego społeczeństwa, substan, którzy powinni o tym pamiętać. A według różnych szacunków w budynku zajmowanym przez NKWD i UB zamordowano w latach 40. od kilkunastu do kilkudziesięciu osób. I na koniec Ukraina, dokładnie przenosimy się do Kijowa. Tam Polacy odwiedzali groby rodaków na cmentarzu Bajkowym. Towarzyszył im nasz korespondent Paweł Buszko. Zebrani na cmentarzu Bajkowym uczestniczyli we mszy rzymskokatolickiej w intencji dusz zmarłych. Polacy zapalili znicze i złożyli kwiaty na kwaterze żołnierzy polskich walczących w 1920 roku z bolszewikami pod Kijowem. Oprócz żołnierskich pochówków na cmentarzu Bajkowym znajduje się też kilka tysięcy mogił Polaków zamieszkujących Kijów i okolice w XIX i na początku XX wieku. Oddajemy cześć i pamiętamy o nich. Wszyscy Polacy, Kijowa i okolic, pamiętają i oddają w tym dniu hołd. Podkreślał konsul Tomasz Dederko. Pan Dominik Deszcz, Polak od kilku lat pracujący w Kijowie, przyszedł na cmentarz Bajkowy, bo nie może w tym dniu odwiedzić grobów swoich najbliższych w Polsce. Tak, żeby się poczuć bliżej ojczyzny, dlatego przyszedłem tutaj na cmentarz, prowadziłem syna, żebyśmy zapalili tą jedną świeczkę na jakimś grobie Polaka tutaj, który jest pochowany. Na kijowskim cmentarzu Bajkowym znajdują się groby znanych Polaków, m.in. malarza Wilhelma Kotorabińskiego czy prezydenta Kijowa Józefa Zawadzkiego. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Jutro na termometrach w ciągu dnia od 9 stopni Celsjusza na północy do 12 w centrum i na południu, a dzisiaj już do końca dnia chwilami porywisty wiatr. Poza tym pochmurno i deszczowo. W górach popada śnieg. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kiedyś Czak przybił piątkę. Do tej pory jest przybita. Przybij piątkę z Czakiem Norrisem. Wejdź na leasingprzybijpiątkę.pl i wybierz samochód dostawczy Fiat Professional dla siebie. Leasing 105% i tylko 5% wpłaty własnej. Szczegóły w salonach Fiat Professional. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Narodowe Centrum Kultury zapraszają w niedzielę 5 listopada o godzinie 19 do studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego na koncert promocyjny płyty Polonez w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Kaliskiej pod dyrekcją Adama Klocka. W programie najpiękniejsze Polonezy od czasów baroku po wiek XX. Bilety do kupienia na stronie sklep polskiradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Przy mikrofonie Dariusz Rosiak, dzień dobry Państwu. Porozmawiamy przez najbliższą godzinę o Józefie Konradzie Korzeniowskim, właściwie o jednej jego książce, bardzo krótkiej, ale takiej, która nie daje spokoju ludziom, zwłaszcza białym ludziom od 100 lat. Chodzi o Jądro Ciemności, zapis kilkutygodniowej podróży Konrada od ujścia rzeki Kongo i od miasta Leopoldville, dzisiejszej Kinszasy, do placówki w centrum kraju, placówki, która zbierała kość słoniową wówczas zwanej Stanleyville, dziś jest to ogromne miasto Kisangani. Ta krótka powieść do dziś budzi niezwykłe emocje. Jest bardzo różnie oceniana, jeśli chodzi o postawę autora wobec miejsc i ludzi, których opisywał, ale pod jednym względem chyba większość czytelników jest zgodna. To jest wspaniała literatura, która miejscami oczarowuje, ale zwykle jednak obezwładnia i przeraża. Przenieśmy się na początek do Kinszasy, dzisiejszej stolicy Demokratycznej Republiki Kongo. Thank you. Staw Benda Bilin nazywa się ten zespół. To są uliczni muzycy z Kinshasy, zresztą chorzy na polio, tak się składa. Wychwyceni przez producenta belgijskiego przed 10 laty, dziś robią wielką karierę i wydają płyty w Belgii i w Europie. W studio Wojciech Jagielski, reporter, pisarz, dziennikarz Tygodnika Powszechnego, autor wielu książek, innych tekstów, w tym o Afryce. Witam. Dzień dobry. Jakie jest twoje wspomnienie Konga? No nie pierwszego wyjazdu. Wspomnienie, jak mi się kojarzy Kongo, jako coś ogromnego. Mały kraj, to prawda. To jest gigantyczny kraj. W dodatku ja przyjechałem po raz pierwszy do Konga, a te pierwsze jednak bardziej zapamiętujemy, pierwsze podróże i pierwsze kontakty. To był kraj, w którym ciężko było dokądkolwiek dojechać, a jeszcze ciężej było stamtąd się wydostać z powrotem. Ta moja pierwsza podróż do Konga to był 95 rok. Bukavu, Uvira, Goma. Powodem... Czyli kryzys uchodźczy, kryzys uchodźczy. Po ludobójstwie w Rwandzie. Po ludobójstwie w Rwandzie, więc też to skojarzenie z Konradem w jakimś sensie, albo bardzo mocno. Kongo wtedy nazywało się jeszcze Zairem, ale kojarzyło się z tym jądrem ciemności w sposób taki bezpośredni niemalże. To był obszar, kraina, gdzie dzieją się rzeczy straszne, makabryczne, gdzie z ludzi wychodzi jakieś najgorsze zło. Ten Zair wtedy rzeczywiście był dla dziennikarza niezwykle trudnym krajem do pracy i też jakby takim bardzo przewrotnym, bo należało się przede wszystkim wystrzegać tych, z których strony powinno się spodziewać bezpieczeństwa. Mundurowych, policjantów, żołnierzy, urzędników, głównie mundurowych. Myśmy przejechali z Uwiry, mówię w liczbie mnogiej, bo byłem tam z Krzysztofem Millerem, fotoreporterem. Więc z tej Uwiry do Bukavu to jest kawałeczek drogi, a zajęło nam to strasznie długo, głównie właśnie z tego powodu, że byliśmy zatrzymywani na każdym kroku przez mundurowych, którzy próbowali od nas cokolwiek wyciągnąć, głównie paszport, bo wraz z tym paszportem można było wyciągnąć wszystko, ale chociażby parę dolarów za rozmaite przestępstwa. Więc Kongo mi się kojarzy, wciąż mam w oczach Kongo jako kraj przepiękny, ludzi życzliwych, przesympatycznych, ale z drugiej strony nieprawdopodobnie groźny i ci ludzie, którzy przechodzą taką przemianę z takich bardzo przyjacielskich i wydawałoby się, że człowiek jest w dobrych rękach i nic złego go nie spotka, a potem następuje moment, kiedy jakby przechodzą na drugą stronę i są w najlepszym wypadku widownią przedstawienia, w którym ja jako biały dziennikarz jestem jednym z głównych aktorów obsadzonym w roli tego, z którym coś można zrobić. Ciekawa jest ta twoja refleksja, dlatego że ona jest tak trochę w opozycji do tego, co mamy u Konrada. To znaczy u Konrada są te rozległe przestrzenie, jest nuda rzeki, prawda, i ciemność. Ty wspominasz ludzi i napięcie w relacjach między ludźmi, prawda? No, czy to strach, czy obawy, czy radość? Może dlatego, że to pewnie to też zależy od kierunku, od miejsca przekroczenia tej granicy. Wschodnie Kongo, w tamtym czasie przynajmniej, ale zawsze Kivu, to jest jedna z najgęściej zaludnionych krain, nie tylko w Afryce, ale w ogóle na świecie. Konrad był po drugiej stronie Konrad świata. Konrad zaczynał z drugiej strony tak. I on płynął do Kisangani. Kilka tysięcy kilometrów. Ja też rok czy dwa lata później wylądowałem w Kisangani i tam ta kongijska perspektywa była zupełnie inna. Ja rzeczywiście miałem wrażenie, że jestem w jakiejś faktorii. No ona już była wielkim miastem, ale było miastem wyludnionym, bo moje nieszczęście polega chyba na tym, że ja Kongo oglądałem zawsze z wojennej perspektywy, bo w zasadzie od połowy lat 90. ta wojna cały czas tam trwa. Mniejsza, większa. To była największa wojna współczesnej Afryki. My o tym zapominamy bardzo często, że tam zginęło na przełomie wieków prawie 4-5 milionów ludzi. Nie od kul tylko, ale w rezultatach, tak. W rezultacie tych rozmaitych wojen. I Kisangani było prawie że puste. Też byli uchodźcy, którzy tam doszli przez dżunglę z Kivu. Ale w Kisangani miałem takie bardziej wrażenie tego, o czym teraz wspomniałeś, czegoś pustego, odległego, takiego końca świata. Stamtąd już było już po prostu, nie wyobrażałem sobie, żebym stamtąd mógł wyjechać samochodem chociażby. Pewnie mógłbym, ale to byłaby podróż wielotygodniowa, a nie trwająca dni. Miałeś w głowie Konrada, jak jechałeś do Kongo i w ogóle jak myślałeś o Afryce? Miałem, niestety, bo to jest pewnego rodzaju stereotyp, że człowiek... No to mi się nałożyło, bo zastanawiam się, czy gdybym jechał do Konga 5 lat wcześniej, czy 10 lat wcześniej, jechał do Zairu, rządzonego przez prezydenta Mobutu, który jeszcze w latach 80., w połowie lat 80., może nie był jeszcze takim krajem upadłym, rządzonym przez dyktatora, ale czy ja wiem, czy gorszego dyktatora niż wszyscy prezydenci sąsiednich krajów. I ciekaw jestem, czy miałbym też takie wrażenie. A gdybym był dziennikarzem sportowym i przyjechał do tej Kinszasy na mecz, na pojedynek bokserski między Formanem i Muhammadem Alim, być może miałbym w ogóle wrażenie, że Kongo, czyli Kinszasa, jest miastem festynu jakiegoś, bo wtedy pewnie to wszystko tak się odbywało. A ja przyjechałem do Konga na wojnę i to w dodatku po tych zbrodniach rwandyjskich, więc rzeczywiście miałem w głowie Konrada, że wkraczam na terytorium, gdzie dzieją się rzeczy straszne, niewyobrażalne, których nie sposób wytłumaczyć taką naszą polską czy europejską, ale europejską z tych lat 90. miarą. Bo gdybym pojechał do Konga, albo gdyby to, co ja widziałem w Kongu, działo się w latach 50., a ja byłbym dziennikarzem urodzonym w latach 30. i który przeżył II wojnę światową, to być może wcale by to nie zrobiło na mnie wrażenia takiego wielkiego, na pewno by zrobiło, ale nie miałbym w głowie Konrada, że wkraczam do krainy, gdzie dzieją się rzeczy najstraszniejsze na świecie. Byłem w ubiegłym tygodniu w Krakowie na festiwalu Konrada. Jednym z głównych gości tej imprezy był amerykański pisarz Adam Hochschild, autor wspaniałych książek Duch króla Leopolda, między innymi to jest jego chyba najbardziej znana w Polsce książka, która opowiada o tym czasie, który opisywał Konrad, to znaczy o czasach, kiedy przez 20 kilka lat, od 1885 roku do 1908, Kongo należało do króla Leopolda, króla Belgów, i było traktowane jak jego własny folwark do produkcji kauczuku i kości słoniowej. I to jest ten moment, który opisuje zresztą Konrad. Pogrzebać kajdany, to jest inna książka Hochschilda o ruchu antyniewolniczym w Wielkiej Brytanii. Lustro Północy, książka o RPA, bliska tobie. Jak będzie czas, to też o tym powiemy. Hochschild sam o sobie mówi, że pisze książki o rebeliantach, o ludziach, którzy szukają sprawiedliwości. Zwykle są ludźmi z zewnątrz, którzy przyjeżdżają w jakieś miejsce i próbują tę sprawiedliwość najpierw określić, czym byłaby sprawiedliwość dla ludzi, którzy tam mieszkają, a potem próbują na swój sposób i na swoją skalę, na swoją miarę ją wprowadzić. I spytałem Adama Hochschilda, czy uważa Józefa Konrada za właśnie takiego rebelianta. Czy Konrad przyjechał wówczas do Kongo po to, żeby sprzeciwić się niesprawiedliwości? I love Joseph Conrad's writing. It's literaturę Konrada. To dla mnie wielki zaszczyt, że mogę być tu w Krakowie, jego mieście i po raz pierwszy również w Polsce. Ja myślę, że nie był do końca taki jak ludzie, o których ja piszę w moich książkach. Nie myślał o sobie jako rebeliancie. Myślę, że w konwencjonalnych określeniach politycznych nazwalibyśmy go konserwatystą. Nie lubił związków zawodowych. Uważał, że w Wielkiej Brytanii one były wielkim zagrożeniem. Nie chciał być wciągnięty w żadne sprawy polityczne. Kiedy ktoś prosił go o podpisanie jakiegoś oświadczenia politycznego, starał się tego unikać. Myślę, że był konserwatystą zarówno w polityce, jak i w swoim własnym wewnętrznym charakterze. Częściowo dlatego, że spędził 20 lat na statku jako oficer. Myślę, że to łączy go z tradycją. Jest też coś w jego życiu osobistym, co powoduje, że nazywam go konserwatystą. Mniej więcej po 20 roku życia, a może nawet już jak miał 17, 18, 19 lat, wpadł w spore kłopoty, przegrał sporo swoich pieniędzy, próbował popełnić samobójstwo, miał kontakty z ludźmi, którzy nielegalnie przemycali broń przez Morze Śródziemne do Hiszpanii. Myślę, że potem bardzo się tego wstydził. Przez swojego wuja został bardzo skarcony za to i potem chciał udowodnić, że żyje dobrym, tradycyjnym, konserwatywnym życiem. To, co mnie fascynuje w postaci Józefa Konrada, to to, że ten bardzo konserwatywny człowiek, który w żaden sposób, w żadnym stopniu nie był rebeliantem, rewolucjonistą, pisał to, co moim zdaniem jest objawieniem w sprawach imperializmu w Afryce. Mówię, oczywiście o powieści Jądro Ciemności. Nie da się czytać tej książki, a potem myśleć o kolonializmie jako czymś pozytywnym. I pomyśleć, że ta książka nie została napisana przez kogoś, kto był radykalny i opozycyjny, ale przez kogoś, czyje życie było bardzo konserwatywne. Dobrze, ale jak sam pan zwrócił uwagę i w tej chwili oraz w swoim wykładzie w czasie festiwalu Konrada, on przede wszystkim był lojalny wobec Imperium Brytyjskiego. Z kim się identyfikował jako autor opowieści o Kongo? No bo wiemy, że nie identyfikował się z Kurcem, ale z pewnością nie identyfikował się również z jego ofiarami. A zatem co dla niego albo kto dla niego, jaki podmiot był dla niego punktem odniesienia? For me it's a fascinating case of somebody who wrote a book. Historia kogoś, kto napisał książkę, powieść, która pokazuje, obnaża ogromną niesprawiedliwość kolonializmu. Kolonializm to była tylko gloryfikacja złodziejstwa. Ale on nie identyfikował się chyba z ofiarami. Mieszkańcy Czarnego Lądu w jego książce nie mówią. Oni wydają dziwne dźwięki. Myślę, że on chyba nie był w pełni przekonany, że mieszkańcy Afryki są w pełni istotami ludzkimi. On chyba nie miał współczesnej koncepcji praw człowieka. Nie myślał, że w Afryce prawa człowieka powinny być takie same jak w Europie. Ale jednocześnie był głęboko przekonany, że zło, że krzywda, którą w Kongu wyrządza biały człowiek, to jedna z prawd kolonializmu, faktów. I chyba żaden inny Europejczyk, który w tamtym czasie widział, co dzieje się w Afryce jako pisarz, jako dziennikarz, myślę, że bardzo niewielu ich myślało w ten właśnie sposób. Te sprzeczności, o których pan mówi, sprzeczności człowieka, który widzi pewną niesprawiedliwość, a równocześnie jest dzieckiem swoich czasów. To jest bardzo wyraźne w twórczości Konrada, prawda? Niektórzy zarzucają mu to. Słynny nigeryjski pisarz Chinua Achebe nazywa go otwartym rasistą. Rasistą do szpiku kości. Czy pańskim zdaniem tego typu określenia wobec Konrada są usprawiedliwione? Czy to jest ahistoryczne myślenie? Czy to jest myślenie, które oczekuje od niego postaw z lat 80. czy 90. XX wieku? Well, I think Chinua Achebe is right. Myślę, że Chinua Achebe ma rację, że Konrad w naszym postrzeganiu świata jest rasistą. Tak jak powiedziałem, on tak naprawdę nie przedstawia mieszkańców Afryki jako ludzi. Jest trochę bardziej łaskawy dla Azjatów w innych jego książkach, ale nie porównuje ich dokładnie na tym samym poziomie co Europejczyków. Ale to rzeczywiście sprzeczność w jego pisaniu. Wielcy pisarze zawsze są pełni niespójności i sprzeczności. Popatrzmy na Tolstoja, który idealizował szczęśliwą rodzinę w swoich powieściach. Szczęśliwa rodzina była szczytem szczęścia, które mógł osiągnąć człowiek, mąż, żona. O to wszystko my powinniśmy walczyć. A jego własne małżeństwo było katastrofą i miał jakieś 12 dzieci poza tym związkiem. W większości z kobietami, które były jego służącymi. Nie powinniśmy więc chyba patrzeć na życie wielkich pisarzy, bo znajdziemy tam same sprzeczności. Adam Hochschild, amerykański pisarz, tłumaczy pani Marta Kostyk, za co bardzo dziękujemy. Nie da się przeczytać tej książki i pozostać zwolennikiem kolonializmu, tak mówi Adam Hochschild. Masz takie odczucie, że nie da się Konrada czytać i pozostać zwolennikiem kolonializmu? Tego rodzaju kolonializmu, który, jak wspomniałeś, traktował posiadłości zamorskie jako prywatny folwark, a ten folwark z kolei wykorzystywał tylko i wyłącznie do pomnażania swoich zysków, no bo Kongo to nie była typowa kolonia. Kongo było prywatną własnością jednej osoby. To nie była kolonia belgijska, tylko własność króla Leopolda. Przebiegłość tego człowieka była tak nieograniczona i tak, można powiedzieć, cynicznie nieosiągalna chyba już współcześnie, że on potem, jak oddał Belgom czy państwu belgijskiemu tę posiadłość, to kazał sobie za to płacić. Myślę, że król Leopold mógłby być równie dobrym bohaterem innej powieści, jak Kurtz dla Konrada w Jądrze Ciemności. Może nie dokonywał w sposób bezpośredni rzeczy, które byśmy nazywali. On nigdy w Kongo nie był, prawda? Nigdy nie był. Natomiast rzeczywiście to jest niesłychana postać i to, że dla Belgów wciąż jest dobrym królem. W Brukseli, w belgijskich miastach znajdziemy jego pomniki, podczas gdy dla Afryki, zwłaszcza dla Konga, no powinien uchodzić za najgorszego tyrana. Stolica Konga przecież dłuższy czas nazywała się Leopoldville, została zmieniona na Kinshasę przez Mobutu Sese Seko, który owszem został prezydentem niepodległego kraju, ale przejął niemal wszystkie zwyczaje, te najgorsze, króla Leopolda. Mobutu bardzo szybko zaczął traktować Zair jako swój prywatny folwark. Kraj, który miał służyć przede wszystkim pomnażaniu jego bogactwa i bogactwa jego najbliższych. Upadek Zairu i upadek Konga i rządy Mobutu w Kongu w jakimś sensie są przedłużeniem tego panowania Leopolda. Oczywiście w kolonializmie i w epoce kolonialnej trudno dopatrywać się czy doszukiwać się jakichś wielkich pozytywów. To jest zniewolenie całego kontynentu i ludzi. Natomiast z tego kolonializmu z całą pewnością zostało także coś, a może nawet sporo tego czegoś, co Afryka dzisiaj wykorzystuje albo mogłaby wykorzystywać, ale nie wykorzystuje z rozmaitych powodów będących też skutkami tego kolonializmu. Też pamiętajmy o tym, że to były różne kolonializmy. Inny charakter miało wykorzystywanie ludzi do produkcji kauczuku w lasach w Kongo. Inaczej wyglądał kolonializm francuski w Senegalu, prawda? Czy brytyjski, czy portugalski. Innych ludzi wysyłano do kolonizowania afrykańskiego kontynentu, więc tak jak powiedziałeś kiedyś, że Afryka nie istnieje, a my się upieramy, że dyskutujemy o całym kontynencie. Przecież nigdy byśmy się nie zgodzili, żeby jacyś afrykańscy dziennikarze debatowali nad losami Europy, bo przecież Skandynawia, powiemy, jest całkiem inna niż Grecja. Tak samo różny jest Mozambik od tego Senegalu, więc myślę, że w każdym z afrykańskich krajów znajdziemy rozmaite złe i tych złych cech czy zjawisk kolonializmu będzie więcej, ale także rzeczy, które są wykorzystywane z całą pewnością. Jak odnosisz się do tych oskarżeń takich bardzo jednak ostrych wobec Konrada, które gdzieś tam w połowie lat 70. się pojawiły przy okazji tekstów Chinua Achebe i które funkcjonują do dzisiaj? Czy to jest twoim zdaniem ahistoryczne? Czy to jest oczekiwanie, że Konrad będzie spełniał nasze wymagania co do rozumienia koncepcji praw człowieka, tolerancji, otwarcia wobec innych? No wydaje mi się, że to troszkę jest, nie chciałbym powiedzieć naiwne oczekiwanie, ale nierealne oczekiwanie, bo Konrad żył w czasach, w jakich żył. Myślę, że Jerzego Waszyngtona też nazwalibyśmy rasistą, bo pewnie znaleźlibyśmy wiele z jego wypowiedzi, które by świadczyły właśnie ale o takiej postawie. On był właścicielem niewolników. No więc właśnie. Jak inaczej go nazwać, jak nie rasistą? Właśnie. Ciekaw jestem, bo nie jestem ekspertem, ale z ciekawością bym przeczytał o życiorysach, o tym, co myśleli, co mówili nawet ci najsłynniejsi abolicjoniści. Być może ich także byśmy uznali za w jakimś sensie rasistów. No, trudno przekładać postawy z końca XIX wieku na początek, na koniec chociażby tego XX wieku. Poza tym pamiętajmy też, że to był taki czas, kiedy naprawdę myślano i to powszechnie, i ludzie dobrzy ludzie myśleli w sposób i uważali, rasistowski. W sposób rasistowski. I ten rasistowski że chrześcijaństwo należy im przynieść, należy ich ucywilizować i to jest jedyny sposób uratowania ich przed potępieniem i jedyna szansa na to, żeby w życiu cokolwiek ci ludzie osiągnęli. W ogóle ten przymiotnik rasistowski dzisiaj ma jednoznacznie negatywne skojarzenia i wartościujemy go w sposób negatywny, a wtedy, w tych czasach, o których wspomniałeś, ludzie po prostu w taki sposób patrzyli na świat i to ludzie postępowi, więc ja uważam Konrada za, nawet jeśli był konserwatystą, ja nie jestem konradystą, w związku z tym o nim samym dyskutować nie chcę, ale nawet jeżeli był konserwatystą, to w tamtych czasach był z całą pewnością człowiekiem postępowym i to, co napisał i w Jądrze Ciemności, ale także jego korespondencje z podróży do Konga, przecież Konrad był jednym z tych ludzi, którzy najbardziej przyczynili się do tego, że Kongo zostało odebrane Leopoldowi w nadziei, że nie będą tam popełniane takie nadużycia i takie zbrodnie, jakie były popełniane, że nie może być tak, że miliony ludzi są własnością jednego człowieka, który siedzi w pałacu, który nie nazywa ich niewolnikami, tylko swoimi poddanymi, ale postępuje wobec nich jeszcze gorzej niż George Washington wobec swoich niewolników w Stanach Zjednoczonych. Więc w ostatnich latach w ogóle ta dyskusja i piętnowanie ludzi z końca XIX wieku jako rasistów, jako ludzi imperializmu, zbrodni, doprowadziła do bardzo przesadnych, albo może nie przesadnych, ale pokazała wiele sprzeczności, o których mówił Alan Hochschild, Cecil Rhodes, przedstawiciel, no, postać ikoniczna brytyjskiego imperializmu, człowiek, który dla Wielkiej Brytanii może nie podbił, no podbił w jakimś sensie Afrykę, nie w sensie zbrojnym, ale ekonomicznym. Dzisiaj w Afryce, na południe Afryki, bo z południowej Afryki ten ruch się zaczął, jest przedstawiany jako zbrodniarz. Obalane są jego pomniki, a jednocześnie ci sami ludzie, bo to są studenci południowoafrykańskich uczelni, którzy domagają się obalania pomników Cecila Rhodesa, chętnie aplikują na stypendia, ubiegają się o stypendia imienia tego samego Cecila Rhodesa, więc to jest ta sprzeczność. Bardzo, bardzo ciekawą odpowiedź dał mi Adam Hochschild, kiedy go zapytałem dokładnie o to, czy należy zwalać pomniki konfederatów w Stanach Zjednoczonych. Pamiętamy niedawne wydarzenia w Charlottesville, zaczęły się od tego, że protestowano przeciwko obecności pomnika generała Lee właśnie w tym mieście. I Adam Hochschild powiedział, że bliskie mu jest takie podejście, że nie należy zwalać, tylko należy budować nowe, po to, żeby te pomniki ze sobą prowadziły dialog i może ten dialog więcej powie o nas niż zwalanie pomników. To mi się zresztą skojarzyło, pewnie pamiętasz, Jacka Kuronia, który mówił o tym, żeby nie obalać, palić nie palić komitetów, tylko żeby budować swoje. Ja myślę, że pomniki do gadania nie najlepiej się nadają. Dużo lepiej, żeby gadali między sobą ci, którzy zamierzają wznosić pomniki albo inne pomniki obalać. Nadmiar pomników... Ja nie jestem generalnie zwolennikiem zabudowywania kraju pomnikami, bo później są... Łączą się z tym kontrowersje. Jestem zwolennikiem tego, żeby ludzie żywi rozmawiali i rozstrzygali spory. Posłuchajmy żywych ludzi z Kinszasy, Staw Benda Billy. Abramanule, ma ye pire, pire ma bramaro. Staw Bendabili prosto z Kinszasy. Chciałbym, żebyśmy teraz porozmawiali z Wojciechem Jagielskim, który jest ciągle w studio, żebyśmy porozmawiali o pewnej sprzeczności, czy o pewnym problemie, który dotyka wszystkich ludzi, którzy biorą się za obce kultury, zwłaszcza takie kultury, które no nie różnią się trochę od naszej, ale różnią się dramatycznie od naszej. Różnią się tak od naszej, że w zasadzie w niczym do niej nie przystają. Jak pisać o Afryce, nie będąc stamtąd, nie znając języka ludzi, o których się pisze, nie znając ich historii? Jak sprawić, żeby w tej opowieści, którą snujemy, lokalni aktorzy odegrali realną, właściwą sobie rolę? Jak znaleźć się w sytuacji, której do historii możemy dotrzeć tylko mając relacje z drugiej czy z trzeciej ręki? I to jest pytanie, które, czy serię pytań, które postawiłem Adamowi Hochschildowi. Wracamy do rozmowy z nim. I may be guilty of this myself because I've written Myślę, że two books ja about trochę Africa, jestem współwinny temu przedstawianiu świata. Napisałem dwie książki o Afryce i jedną książkę o Rosji, która jest równie odległa od tego, co ja znam i w czym żyję. Myślę, że zawsze jest niebezpieczeństwo, że pisarz, który pochodzi z jakiejś określonej kultury, z określonego kraju, będzie miał wyolbrzymioną wizję tego, co prezentuje, co sobą reprezentuje inny kraj i inna kultura. Musimy być tego bardzo świadomi. Ale jeżeli nie będziemy pisać o innych częściach świata, innych kulturach, innych krajach, to chyba nie ma nadziei dla rodzaju ludzkiego, bo wtedy Afrykańczycy, Azjaci czy Europejczycy nie będą pisali o nas. Myślę, że podróże międzykulturowe są jedyną drogą do tego, żebyśmy się mogli wzajemnie poznać, żebyśmy mogli dowiedzieć się czegoś, co potem powiemy naszym znajomym w domu, przekażemy tę wiedzę. Możemy to zrobić dobrze i możemy zrobić to źle, ale to musi się dziać w obu kierunkach. Chciałbym pozostać na moment przy tym temacie, bo jest pewna strategia, którą przyjmuje wielu pisarzy, o co zresztą oskarżany był sam Konrad. Kiedy piszemy zwłaszcza o Afryce, my bardzo chętnie i bardzo łatwo uciekamy w metafizykę. Mówimy o piekle na ziemi i to jest wykorzystywane przez pisarzy piszących o wielu wydarzeniach dotyczących Afryki. Weźmy Rwandę i ludobójstwie 1994 roku. Ludobójstwo, które w gruncie rzeczy, którego opis służy nam, a nie do końca oddaje sprawiedliwość ofiarom. Pan zresztą o tym też mówi, że o Holokauście nie rozmawiamy w kategoriach metafory, czy o gułagach sowieckich nie rozmawiamy w kategoriach metafory, tylko chcemy wiedzieć konkretnie, kto jest winny, jakie wydarzenia, jakie sploty polityki, jakie sploty społeczne spowodowały wystąpienie danej okoliczności, prawda? Nie rozmawiamy o Stalinie czy o Hitlerze jako o diable, tylko staramy się dostrzec w nim człowieka, po to, żebyśmy wiedzieli lepiej, na czym polega natura ludzka. Bardzo często, kiedy mówimy o Afryce, choćby właśnie o Rwandzie, pozostajemy na poziomie metafizyki, czy to szukanie metafizyki, chyba jednak konradowskie, nie przesłania nam prawdy po prostu o cierpieniu, o okolicznościach politycznych danych wydarzeń i nie przeszkadza nam zrozumieć lepiej tego, co tam się wydarzyło. Yes, I think it can, because obviously for somebody who is the victim of a genocide, dla kogoś, kto jest ofiarą ludobójstwa, ta historia nie jest metafizyczna, jest fizyczna. To jest po prostu morderstwo. Ktoś, kto przeżywa coś takiego, na pewno nie chciałby, żeby było to opisywane tylko w słowach abstrakcyjnych i filozoficznych. Wiem, co ma pan na myśli, mówiąc o tym, jaka jest różnica w sposobie mówienia o nazistach czy Stalinie, czyli jak ludzie w naszej kulturze chcą mówić o nazistach czy Stalinie, przeciwstawiając to trochę ludobójstwom afrykańskim. Mimo to jednak myślę, że dobry pisarz, który ma świadomość tej tendencji, może wznieść się trochę ponad nią i zastanowi się, czy człowiek, który jest ofiarą ludobójstwa w Rwandzie, na Syberii czy w Auschwitz, oni wszyscy są tak samo ludźmi. I jeśli chce się opowiedzieć ich historię, trzeba opowiadać historię ludzi. Myślę, że istnieją pisarze, którym to się udało. Jest kilka książek napisanych przez amerykańskich autorów, Philip Goewicz, na przykład o ludobójstwie w Rwandzie, które starają się pokazać ludzki wymiar tej zbrodni. Amerykańscy i europejscy autorzy natykają się na dużą trudność w pisaniu o takich wydarzeniach, zwłaszcza jeśli to wydarzenia historyczne. Mianowicie na to, że brakuje źródeł pisanych. Napisałem książkę o Kongu i królu Leopoldzie II. Myślę, że to mniej więcej nawiązuje do Jądra Ciemności Konrada. To była wielka tragedia ludzka. Populacja tego terytorium straciła jakieś 8 do 10 milionów ludzi w ciągu 40 lat. Ale nie mamy dostępu, nie istnieje biografia ani historia życia konkretnych bohaterów, konkretnych ludzi, mieszkańców Konga. Mamy za to setki opisów, które powstały po bardzo krótkich wizytach dziennikarzy amerykańskich czy angielskich. Mamy dokumentację z czasów kolonii, mamy oczywiście Konrada, ale w dokumentach rządu kolonii są takie informacje, które można porównać do tego, co pisali naziści o Holokauście. Tak samo moglibyśmy próbować odtworzyć Holokaust tylko z ich zapisków. Kiedy byłem w Rosji, miałem szansę jeszcze porozmawiać z ocalonymi. Dlatego wydaje mi się, że historia, którą napisałem, może mieć trochę bardziej ludzką twarz, bo udało mi się przeprowadzić wywiady, porozmawiać zarówno z tymi, którzy przeżyli, jak i z tymi, którzy pracowali w gułagach. Adam Hochschild, w studio Wojciech Jagielski. Jak sobie radzi z tym problemem? To znaczy, po pierwsze, zwykle, zwłaszcza w Afryce, no bo nie tylko o Afryce piszesz również o Azji, czy o Azji Środkowej, gdzie pewnie sytuacja jest trochę inna, ale no w Afryce mamy bardzo mało źródeł lokalnych. Jak sobie radzić w sytuacji, w której dotarcie do tych lokalnych aktorów, do osób, które znają historię, bywa trudne? Jeżeli bywa trudne, a bywa, to można przeczytać to, co oni mają do powiedzenia, bardzo często na piśmie, w ich książkach, w ich artykułach, w jakichś opracowaniach. Ja podróżowałem po Afryce nie jako pisarz, tylko jako dziennikarz. Uważam, że pisanie tylko tego, sporządzanie relacji, a zwłaszcza w formie książkowej, które opisuje tylko to, co się widziało przez krótką chwilę, może ma sens, ale... ograniczony. Bardzo ograniczony. I to raczej się nakłada na ten stereotyp, na tą bardzo naskórkową rzecz. Podróżując jako dziennikarz, miałem szansę być bezpośrednim świadkiem rozmaitych wydarzeń. Mogłem rozmawiać z partyzantami, z politykami rozmaitych rang. Nie docierałem do prezydentów, ale do jakichś tam ich pomocników, ministrów czy komendantów. Zwłaszcza było łatwiej docierać do ludzi, którzy dopiero zmierzali po władzę, a potem stawali się kimś ważnym, prominentnym, więc można było rozmawiać. Myślę, że to, że jest się świadkiem tych rozmaitych wydarzeń, no i nie tylko się widzi, ale się coś wie jednak, bo uważam, że ktoś, kto się zabiera za opisywanie czegokolwiek, czy to jest piłka nożna w Polsce, czy polityka w Kongo, no powinien mieć jakąś wiedzę zdobytą, zanim zabierze się samemu za pisanie, albo nawet za podróż w tamto miejsce. To jest obowiązek służbowy. Ja sobie nie wyobrażałem i nie wyobrażam, żebym miał jako dziennikarz jechać dokądkolwiek, nie wiedząc o tym miejscu tyle, ile mogę się dowiedzieć tutaj. Ale Wojtek, ty jesteś ze starej szkoły. No dobrze, ale to o mnie mówimy, a nie o kimś innym. Jestem ze starej szkoły, to prawda. Ale to pomagało mi jakoś tam rozumieć to, o czym miałem pisać. Ja zgadzam się, że nie będąc Afrykaninem, nie jestem w stanie napisać afrykańskiej historii z perspektywy afrykańskiej. No bo skąd? Nawet gdybym mieszkał jako... Ale tego chyba nikt od nas nie oczekuje. Nie oczekuje, ale to znaczy... i nawet i dobrze, bo ten, kto pisze, to pisze nie dla siebie. Pisze dla jakiegoś czytelnika. Dla czytelnika z tego kraju, w którym wydaje się gazeta, w której pracuje, albo wydawnictwo, które wydaje książkę. Dobrze, jak ta relacja sporządzona dla Polaka jest także tak samo zrozumiała dla kogoś, kto mówi, czy to w języku francuskim, angielskim, holenderskim. Natomiast trudno oczekiwać, żeby ten pisarz czy dziennikarz pochodzący z Polski, z Czech czy z Urugwaju oddawał afrykańską perspektywę. Ta afrykańska perspektywa, gdyby temu Urugwajczykowi czy Polakowi się udało, byłaby niezrozumiała ani dla Afryki. Niepotrzebna kompletnie. Ale to oczywiście zgoda pełna. Natomiast istnieje, chyba i się zgodzisz, albo się nie zgodzisz, niebezpieczeństwo pewnej uzurpacji, prawda? To jest to pytanie, które zadaje, jeśli chodzi o tą metafizykę, uciekanie w metafizykę, prawda? Znaczy łatwiej jest, posługując się naszymi skojarzeniami czy naszymi obrazami, wejść w świat, który jest fałszywy. Mało tego, ja mówię tutaj o metaforach i tak dalej, no łatwo jest po prostu oszukać, no, czy wymyśleć światy, których nie ma, prawda? Są przykłady znakomitej literatury, która jest, mówiąc najdelikatniej, nieprecyzyjna, jeśli chodzi o historię. Mam na myśli choćby Cesarza, prawda? Ryszarda Kapuścińskiego, która jest wielką książką, z tym, że cesarz Haile Selassie, który został w tej książce ujęty, nie istnieje. Nie ma takiej postaci i nigdy jej nie było, prawda? Kapuściński ją sobie wymyślił. Znaczy instrumentalizujemy wydarzenia i postacie, które istnieją w rzeczywistości. To prawda. Instrumentalizujemy wierzę, że w dobrej wierze. Znaczy instrumentalizujemy, bo rozmawiamy z jakimś prezydentem, czy obserwujemy jakiegoś rebelianta i on nam się wydaje takim, jakim się wydaje, że to jest opowieść o czymś, co nam się wydaje prawdziwe. Jeżeli to wynika ze szczerej, dobrej woli, to pewnie nie ma w tym nic złego, bo taka prawdziwa opowieść, to wspominał Adam Hochschild, myślę, że każdy reporter to powie, każdy pisarz to powie, każdy dziennikarz pewnie. Opowieść, żeby była zrozumiała dla czytelnika, musi mieć bohatera. tego bohatera my wybieramy, staramy się zrozumieć go. Wszystko wybieramy w książce, prawda? Czy w i w dziennikarstwie wszystko też. Wybieramy. Nie ma czegoś takiego, kobiet... No, oczywiście, tylko są granice, prawda? Są granice i są pewne granice i nasze ograniczenia, nasze limity. Zaraz będziemy kontynuować, tylko chcę, żebyśmy skierowali się w kierunku, który mnie jest bardzo bliski, a myślę, że i tobie, bo to są problemy, które spotyka każdy, kto pisze o ludziach, których nie rozumie, to znaczy kwestia języka. Tak sobie myślę, że nie sposób napisać historii Wielkiej Brytanii albo Stanów Zjednoczonych bez znajomości angielskiego. Znaczy nikt by się na to nie porwał, nie przyszłoby mu do głowy, żeby coś takiego robić. A mimo to oczywiście piszemy historię innych państw afrykańskich czy azjatyckich. W ogóle bez nie widzimy znajomości problemu, języka. Nie widzimy żadnego... Nie widzimy problemu w tym, że jedziemy do Mali i z Malijczykiem rozmawiamy po francusku, chociaż to nie jest jego ojczysty język. Którym się wiele razy miałem wrażenie, że rozmawiam, że ta opowieść, którą... Znaczy historia, którą mi opowiada Afrykanin po angielsku czy po francusku, być może nie jest tą samą historią, którą by mi opowiedział w swoim rodzimym języku. No ale co ja mam z tym zrobić? To jest tłumaczenie. Muszę zakładać, że on, ten Zulus, mówiąc po angielsku, opowie mi mniej więcej to samo, co by powiedział po zulusku. To jest rzeczywiście ogromne ograniczenie. Jeszcze na dodatek czasem musisz się posługiwać piętrowym tłumaczeniem, jeden prawda? Tłumacz nie wystarczy. Bo jeden tłumacz nie wystarczy. Jeden ci musi tłumaczyć na francuski czy na angielski i dopiero potem... Tak, no to jest... I dobrze sobie, znaczy pisząc o Afryce, czy pisząc o Afganistanie, czy pisząc o czymkolwiek, dobrze zdawać sobie z tego sprawę. W ogóle postawa jakby polegająca na tym, że wygłaszamy prawdy objawione, ta kategoryczność sądów, zachowywanie się jak pluton egzekucyjny albo, nie wiem, sąd ostateczny jest dla dziennikarza i dla pisarza chyba bardzo niewłaściwą. A z drugiej strony to, co mówił i Hochschild i to, co mówimy o Konradzie i o Jądrze Ciemności, no, tegoż też szukamy jako pisarze i jako reporterzy historii uniwersalnych. Przecież Jądro Ciemności zostało przeniesione do Indochin przez fantastycznego reżysera, który nakręcił film może lepszy niż Konrad napisał książkę. Opowiada o tym samym. Przecież to nie jest historia Konga, ani tamta nie jest historia wojny wietnamskiej, ani Wietnamu. Jakbyśmy mieli następną godzinę, może kiedyś znajdziemy, to przeanalizujemy, jak bardzo różni się podejście Coppoli do Wietnamczyków w stosunku do Konrada, podejścia wobec Kongijczyków. No to prawda? Może nie za mną teraz mowa dlaczego? Ale wracam jeszcze na chwilę do języka, bo chciałbym, żebyśmy posłuchali, co na ten temat powiedział nam Adam Hochschild. Tylko taka jedna uwaga, że Konrad sobie z tym poradził w sposób, można powiedzieć, najlepszy. W ogóle się nie odzywają, prawda? Jest jedno zdanie, Mr. Kutz, he dead. I to jest całość wypowiedzi afrykańskiej w Jądrze Ciemności. Ale spytałem Adama Hochschilda, co na ten temat myśli, zwłaszcza podsuwając mu przykład rwandyjski. In Rwanda, and I've been to Rwanda only very briefly, and w Rwandzie can't really speak byłem bardzo krótko, nie mogę wypowiadać się jako ekspert, ale myślę, że główną przyczyną, dla której nie ma dobrej historii ludobójstwa napisanej przez Rwandyjczyków. Myślę, że to dlatego, że Rwanda to półdyktatura i pełna historia ludobójstwa nie mogłaby zostać napisana bez poniekąd obrażania obecnego lidera tego kraju. Ale ostatnio spędziłem sporo czasu w południowej Afryce i RPA to kraj, który bardzo ucierpiał z powodu apartheidu. Tysiące ludzi wylądowały w więzieniach, spędzili tam ponad 27 lat, odbywały się egzekucje. Znalazłem tam, zwiedzając to miejsce, znalazłem masę ludzi, którzy piszą swoje własne historie, otwierają muzea, gromadzą kolekcje, które mają świadczyć o ich historii. Ale problem języka to bardzo ważny problem. Znalazłem się kilka razy w sytuacji, kiedy musiałem pracować z pomocą tłumaczy. Kiedy pracowałem nad książką o Rosji, nauczyłem się rosyjskiego na tyle, że mogłem rozmawiać z ludźmi i to spowodowało na pewno, że moja praca była nie tylko łatwiejsza, ale pozwoliła mi się też bardziej zbliżyć do doświadczeń. Jeżeli ktoś nigdy nie doświadczył bycia zesłanym do gułagu na 17 lat, bardzo trudno jest przekazać takie doświadczenie przez jedną osobę drugiej. Adam Hochschild, o trudności, które ma każdy, kto chciałby opisać doświadczenie ludzkie, prawda? To znaczy, skąd czerpać uwagę? Jedna rzecz, zanim wyleci z głowy. Zbierając się do pisania książki o Ugandzie, Nocni Wędrowcy, starałem się przeczytać, bo wiedziałem, że wychodzą książki o dzieciach żołnierzach. Głównie o tych dzieciach żołnierzach z zachodniej Afryki. Najlepszą książką, nie Iweola bodajże autor się nazywał, przeczytałem i oniemiałem. Uznałem, odłożyłem to w zasadzie, te swoje miejscowy, pisanie. Miejscowy, ugandyjski autor, tak? Nie. To była rzecz opisująca historię liberyjsko-sierraleońskie. Była to książka napisana tak fantastycznym językiem, takim językiem kreolskim. Wyobrażałem sobie, jakiego używają, że to jest po prostu chłopak, który jest stamtąd. Kilkunastolatek, który wyrósł w Liberii, walczył w tej wojnie jako dziecko żołnierz. Później jakimś cudem udało mu się wydostać i napisał książkę, fantastyczną książkę. Wydawało mi się, że to jest jedyny możliwy język, jak to zrobić. Okazało się później, że ten młody chłopak był rzeczywiście fantastycznie uzdolnionym pisarzem, ale on nigdy nie był ani w Liberii, ani w Sierra Leone. Był synem minister finansów w rządzie nigeryjskim. Więc on był Dorotą Masłowską z Nigerii. Był Dorotą Masłowską z Nigerii. Więc jak zdarzają się ludzie tak wybitnie utalentowani jak Dorota Masłowska, jak Iweola, którego imienia nie pamiętam, którzy potrafią się tak wczuć, że ich opowieść jest prawdziwa co do joty niemalże. Może nawet nie opowieść, bo często jest to historia stworzona przez nich, ale językiem takim, jakiego należy użyć w tej historii o Sierra Leone czy o wojnie polsko-ruskiej. Więc to, co powiedział Hochschild, są pisarze, którym to się udaje, odnajdują ten właściwy język, nawet nie znając języka ludzi, z którymi, których życie, których historie opisują. Ale to są te jednostki najwybitniejsze. Konrad do nich należą. Józef Konrad Korzeniowski. Cokolwiek możemy o nim mówić, ale to jest wielka literatura, zawsze pozostanie wielką literaturą i dlatego o tym mówimy, między innymi. Bo jeżeli to by nas nie obchodziło, to nie zadawalibyśmy w ogóle żadnych pytań. Bardzo dziękuję. Wojciech Jagielski był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Ewa Redel, Edyta Kocęba, Dariusz Rosiak. Dziękujemy bardzo za uwagę. Jeszcze staw Benda Billy na koniec. Banyamana bandeke Mabele oyoyo telemi Etondi diamana wolu Moto moindo. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Ogłoszenie społeczne. Tysiące ludzi w swoich domach opiekuje się przewlekle chorymi lub niesamodzielnymi bliskimi. Często przez wiele lat, nieraz bez żadnego wsparcia. Zapytaj, jak możesz pomóc opiekunom rodzinnym, samotnym bohaterom. Dowiedz się więcej na stronie www.hospicja.pl. Kampania realizowana przez Fundację Hospicyjną. Dorota Kolak, ambasador kampanii. Ogłoszenie społeczne.